بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله كنام سجبا مهربان نهاية رحم بالله. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجو أمامه يسأل أيان يوم القيامة. هم بروز قيامة في قسم اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی نکلی ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور درست کر دیں. مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خودسری کرتا جائے. پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ جب آنکھیں چونکیا جائیں اور چاند گہرا جائے اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں؟ بے شک کہیں پناہ نہیں, اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانا ہے. اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے. بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے اگر کہ عذر و معذرت کرتا رہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہی کی پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو, اس کو جلد یاد کر لو. اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إلى بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو. پھر اس کے معافی کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہے. مگر لوگ, تم دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو تب پیے دیتے ہو. اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے اور اپنے پروردگار کے محبے دیدار ہوں گے, اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے. خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے. دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے اور لوگ کہنے لگیں اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے, اور جہاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے, اس دن کچھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى اولى لك فاولى ثم اولى لك فاولى ايحسب الانسان ان يترك سدى الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والانثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى. تو اس ناقب اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی, بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا. پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا. افسوس ہے تجھ پر, پھر افسوس ہے, پھر افسوس ہے تجھ پر, پھر افسوس ہے. کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے قطرہ نہ تھا؟ پھر لوتھڑا ہوا, پھر اللہ نے اس کو بنایا, پھر اس کے اعضاء کو درست کیا, پھر اس کی دو قسمیں بنائیں, ایک مرد اور ایک عورت. کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟